Tricolingües. Somos Asier Iglesias, Claudia Cajide, Alba Vázquez, Iris Sánchez, Exiana Filloy. Facemos entrevistas e viaxamos sempre. Hola, benvidos e benvidas de novo a Cinco Linguas, un programa de entrevistas de Falamelide. Na anterior entrevista falamos con Adela, a responsable da cafetería. E hoxe entrevistaremos as dúas profesoras de Educación Física, Lucía e Nuria. Bo día, como estades? Bo día, estamos encantadas de estar aquí con todos vós. Nada, xa para case rematar o curso, con un día moi soleado, polo tanto, bastante ben. Como acabaste sendo profesoras de Educación Física? Pois é unha historia un pouco longa, pero eu creo que quizás o que máis me marcou foi que na nosa época, xa fai moitos anos, eu practicabas o deporte que había na túa vila, era balomán. Entonces eu, gracias ao balomán, ai, que me emociono. Gracias ao balomán, pois saín de, afasteime de entornos pois non desexables para xente da miña idade. Viaxei porque cos meus pais non tiña esa posibilidade. Aprendín a comportarme e a utilizar espazos públicos que nunca na miña vida de outro xeito chegaría a eles. Entonces, cando tiven que decidir que estudiar, aquelo do INEF non se coñecía. Entonces, ninguén te asesoraba, nin sabías que tiñas que pasar unhas probas, nin nada de eso. Entonces, primeiro estudiei ciclo superior de informática, pensando que era un ano, e ao final enteríme que eran dous. Terminei esos dous anos, e despois foi cando decidín preparar as probas do INEF para adicarme a isto, vale, que o deporte formara parte da miña vida. Pois no meu caso sempre me gustaron moito os deportes e a actividade física en xeral. Unha vez chegada a eso, pois tiven unha profesora de Educación Física que me marcou bastante e que foi como un exemplo para seguir e facer aquilo que estaba facendo ela, non? Como un pouco imitar aquela forma de traballar, por iso acabei dedicándome a isto. Antes de traballar como profesora, pois traballei en actividades extraescolares, actividades para concellos e finalmente pois decidín opositar. Que por certo, unha anécdota. Esa profesora que condicionou, que fixo que Lucía se adicase ao mundo da educación física, foi compañeira miña de balonmán durante moitos anos en equipos rivais, pero a día de hoxe, amigas. Traballastes en máis institutos aparte de Melide? Un montón deles. O primeiro, bueno, digo varios así rápido, porque os primeiros anos sempre nos moven por aí moito. Pero o primeiro de todos que me marcou un montón foi en Tribes. A partir de aí, pois, Tomiño, Tui, Mondariz, que máis? Bueno, Melide, Brión, A Estrada, volvin outra vez para Melide, non sei se me queda algún máis, pero aí dixo eso. Eu non teño tanta experiencia, que son algo máis nova. Estive nun instituto antes que este, que era o IES Laboral da Coruña, que actualmente xa non é IES, senón que é un centro de formación profesional, e aí pois din tanto o ciclo de guía como o ciclo superior de acondicionamento físico. Cantos anos levades impartindo clase? Eso vou a tirar así polo alto, como cerca de 20 no mundo da educación. Antes de estar no ámbito da educación, pois xestionei instalacións deportivas, pois como Lu, adiqueime tamén a dar clases de condición física e saúde a terceira idade, que teóricamente era a miña especialidade cando fixen INEF. Pois eu levo con este 4 anos, é o meu 4º ano. Pasei 2 no instituto anterior e 2 neste. Sentides vos ben neste instituto? A verdade é que eu con Melide teño un vínculo forte, é dicir, síntome a gusto, síntome querida, non teño ninguna mala experiencia que diga o contrario, non sei. É un centro que, de feito, estive aquí, fai 6 anos ou non sei cantos anos, Cando tiven a posibilidade de concursar, volvín solicitalo. Pois no meu caso, sí, síntome bastante a gusto neste instituto porque é un lugar con moita vida, con moita actividade, donde o feito de que se imparta tanto a ESO como ciclos pois fai que conviva xente de diversas idades, pois gústame esa dinámica. Cal é o voso deporte favorito? Bueno, favorito... Eu, o balomán, pode ser o balomán favorito como, digamos, como vehículo que me axudou e me transmitiu un montón de valores, vale? Pero hoxendía, se lle preguntades aos meus alumnos, é un deporte que non suelo impartir porque me costa simplificar toda a súa estrutura para impartirla como contido de educación física. No meu caso, o deporte que máis me gusta para practicar é o fútbol, porque é no que sempre estive en federada, no que sempre competín, pero, en cambio, gústame moito máis ver baloncesto, voleibol, ou incluso deportes individuais, como poden ser o atletismo, a natación... A natación sincronizada. A natación sincronizada. Patinaxe. Efectivamente, moito máis vistosos. Bueno, falando, vamos a meter aquí unha pequena cuña, porque, como sempre estamos falando de deportes, sempre sale como se fala menos do deporte feminino, pois que sepades que fai 2 días ou 3, Carla Carrón, rapaza de Arzúa, 20 anos que vai a facer ao mes de xullo, é campeona de España en 400 e 800 metros. Ala. Que tipo de actividades vos gusta máis facer co alumnado? Bueno, pois a min gustame facer todo tipo de actividades nas que se involucre a todo o alumnado, porque sí que é certo que algúns dos contidos que temos que impartir lle gustan moito a parte do alumnado, unha parte do alumnado, pero a outra ao mellor pois fano con maior dificultade ou por decirlo de algunha maneira máis obligados, vale? Entón gustame moitísimo facer actividades no medio natural, por exemplo, a excursión que fixemos facendo o Camiño de Santiago ou actividades que sexan innovadoras para o alumnado, como certos deportes alternativos que a mellor descoñezan e unha vez que empezan a practicar e van coñecendo pouco a pouco, pois lle collen gusto e que involucran un pouco a todo o alumnado, xa que os deportes alternativos facilitan un pouco que é o reglamento, as técnicas e demais, e son pois máis accesibles a todo o alumnado, teña unhas habilidades ou teña outras. Totalmente de acordo con Lucía. Todos os contidos, cada contido... digamos que pode aportar diferentes cousas, non? É dicir, pois, aqueles contidos pois máis con base musical, rítmicas, pois sempre hai como un sector do alumnado que lle encanta e sempre se involucra un montón, pois sempre hai outra parte pois que non lle gusta ese tipo de contidos. Se nos vamos a deportes máis competitivos ou alternativos, como ben dixo a miña compi, pois pasaría o contrario. Cando son deportes máis competitivos, pois hai parte do alumnado que non lle gusta chegar a ese nivel ou non sei se ten cómodos, quizáis. Non sei, non sabría decilo. Pero eu creo que todos os contidos, porque de feito nos temos un lixeiro marxen para decidir que contidos impartimos ou non, pero... pois pasará como profe de matemáticas. Hai veces que pois non lle gustará as integrais, pero ten que impartir integrais. Pois a nos nos pasa o mesmo. Vale, a mellor temos que impartir un deporte colectivo. Dentro dos deportes colectivos nos podemos decidir, pero o deporte colectivo hai que impartilo. Lembrades algunha anécdota simpática que ocorrese nas vosas clases? Bueno, anécdota simpática... Simpática non, pero sí que a mí me marcou esta anécdota, unha anécdota cariñosa. Pois, como xa vos contei antes, eu estive en Melide, pois creo que fai como 6 anos ou non máis, porque a miña filla ten 9, está como 10 anos. Pois, mira, os anos xa... e resulta que cando cheguei a clase eu sempre digo unha frase, bueno, eu chamame Nuria Castelao, nos vamos a sufrir durante 9 meses. Entonces unhas voceciñas pequeniñas que había detrás, estos eran alumnos de primeiro de BAC ou segundo de BAC, xa non me lembro, segundo de BAC. Entonces unhas voces empezaron a dicir, non, profe, xa te sufrimos, xa fai seis anos, non? Cuarto, quinto, sexto, sí, seis anos. Eu, como que? Entonces me empeza a fixar en cada unha das caras e resulta que esos alumnos lle dera en primeiro da ESO. Entonces era como, tiven como unha reflexión que atemos, eu creo que casi todo o profesorado o atemos moi presente, que non debemos etiquetar, que sodes rapaces que estades en proceso de, estades como intentando buscarvos, estades dándovos forma a como seredes. Entonces, eu cando vin esos rapaces de segundo de BAC, e pasou pola miña vista en 30 segundos, digo, estes rapaces os vin primeiro iso, e dicía, pero calandracas, chegache des aquí. Entonces foi como reforzarme de que temos que confiar en que todo isto vai a salir ben e que van a sair persoas maravillosas destas cousiñas que temos aquí. Sí, ao final o alumnado vai evolucionando e cando chega ao instituto, pois ven con unhas características e logo non sabemos ata onde poden chegar. Eu a verdade é que son moi mala para recordar este tipo de anécdotas e agora mismo pilladesme en blanco. Bueno, seguro que temos un montón, pasa que hai algunhas que sí, non as podemos contar. Cal foi o deporte máis extremo que practicastes? Bueno, pois como deporte extremo, se se pode considerar, eu creo que o rafting debeu ser o máis extremo que fixen na zona de Padrón. Un día corri un pouco crecido, por eso digo que é máis extremo, pero gusta má aventura, pero ata un punto, tampouco. Pois eu, como Lu, non son practicante asidua de deportes de aventura, así extremos, digamos, pero sí que me gusta o contacto con a natureza, montaña e tal. Como pues, unha práctica, como exemplo, unha práctica que teño un grupo de colegas, amigos da infancia, que son remeiros, entonces un día tuveron un pequeno susto no mar, entonces decidiron celebrar ese día todos os anos, que é o 31 de decembro, para festexar a vida. Adicámonos todos os 31 de decembro a ir en piragua dende o Bao hasta as Illas Cíes. Entón, sí que hai anos que as olas pois o fan un poquinho máis difícil. Pero eso que teño con respecto a deportes extremos. Que credes que o mellor é o peor de dar clase? Considero que o mellor é o trato co alumnado, o que falábamos antes de ver como vai evolucionando unha persoa, sobre todo nesa etapa da adolescencia, e poder transmitirles pues, certos valores, certos principios en relación co deporte que a veces están tamén moi relacionados coa vida en sí. E o peor, pues, quizáis, ternos que poñer no papel da mala ou do malo, en algúns casos, vale, para botar algunha pequena bronca ou para manter a orde, digámoslo así. Pois máis ou menos o mesmo que Lu. O mellor, o contacto con vos, a relación cos compañeiros, o levantarte todos os días con pensando en hoxe seguro que vou a pasar ben, porque sempre, pois, como falábamos antes, o tema das anécdotas e curiosidades, os abrazos, os bicos pola mañán, os comentarios de profe, que guapa ves hoxe, inda que xa sei que mentira, pero a min fai mi ilusión. Como a peor parte, digamos que pois, o tema das notas, sabes, un momento que para min resultame super complicado asignar un número a unha persoa, porque bueno, o sistema o pide así. Nas vosas clases ensinades a facer RCP, que tal lle sae isto ao alumnado? A RCP é unha parte dos contidos fundamentales. Obrigatorios, desde primeiro hasta cuarto. Efectivamente. É normal, porque xa non o noso alumnado de educación física, sino que todo cidadán debería de coñecer esta técnica, porque, ao fin, estamos falando de poder salvar vidas. En canto a como lle sae ao alumnado, pois inicialmente un pouco regular, a verdade, pero a base de insistir, pois vai mellorando a cousa. Bueno, a propósito disto, podemos tamén resaltar que a partir deste ano se conta co centro con un DESA, que é un desfibrilador semiautomático, un DESA, un DEASA, non sei o que hai abaixo, creo que un DESA. Bueno, o que comentamos antes, é contido obrigatorio en todos os cursos. Contamos tamén ca sorte de ter dous bonecos tecnolóxicos, se podría decir, que moi poucos centros tamén conta con eles, entonces eu estou segura que todos os alumnos que saian daqui de cuarto da ESO, que empezaran con nos en primeiro, van a saber facer un RCP prácticamente de 10. É curioso a reticencia que teñen moitas veces a hora de insuflar o aire, non? De facer as respiracións, que é así como, ah, que asco, que tal, que... Pero ao final se meten no papel e sacan adiante perfectamente o accidentado. Ata aquí o programa de hoxe. Moitas grazas, Nuria e Lucía, polo voso tempo. Gracias a vos por contar con nos este anaquiño de tempo. Efectivamente, moitísimas gracias e ata a próxima. Bicos, chao, chao.